میں آپ کو ان سے بدلہ تھوڑا ہی مانگ رہے ہیں. آپ اپنے اس تبلیغ پر اور تعلیم پر تربیت پر ان سے کوئی بدلہ تو نہیں مانگ رہے کہ ان پر بوجھ ہو رہا ہے, یہ بوجھ کی وجہ سے یہ انکار کرتے ہیں. فرمایا ماتا سلم علیہ من اجل, کوئی بدلہ نہیں. اور سارے نبی یہی کہتے ہیں ما سلوکم علیہ من اجل, بھائی ہماری بات سن لو, ہم محض خیر خائی کی بنا پر کہتے ہیں, ناصح نمین انصح لکم, صرف خیر خائی کرتے ہیں کہ تم ایمان کی دولت حاصل کر لو, ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ, ورنہ ہماری کوئی غرض نہیں ہے, کوئی ذاتیات نہیں ہے, مالیات ہم نے نہیں اکٹھا کرنا, تم سے فیس نہیں لینی, مزدوری نہیں طلب کرنی, تمہاری بہتری کی بات کرتے, بے لوس بات کرتے. پر میں آپ کو بدلہ تو نہیں طلب کر رہی, یہ کیوں پیچھے ہٹتے ہیں یہ لوگ؟ بدلے والی جب بات آتی ہے تو لوگ پیچھے ہٹتے ہیں, جس کا ذاتی مفاد ہے. یہاں تو کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے کسی قسم, بلکہ یہ قرآن ایت ان ہو اللہ ذکر للعالمین, تمام جان والے لوگوں کے لیے نصیحت ہے. اب جس کی مرضی نصیحت نہ پکڑے, وہ بدبخت ہی رہنا چاہتا ہے, جہنم میں جانا چاہتا ہے تو جائے, اس میں خدا کا کیا بگاڑے گا, یا قرآن کا کیا نقصان ہوگا, یا اللہ کے نبی کا کیا نقصان ہوگا, اپنا ہی نقصان ہوگا جو کچھ بھی ہوگا. اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقائم من آية بہت سی نشانی ہیں آسمان اور زمین میں یمرون علی, یہ لوگ گزرتے ہیں ان پر اور یہ اور نشانیوں سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں اور نہیں ایمان لاتے اکثر ان میں سے اللہ تعالی پر, مگر وہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں. افامنوا, کیا یہ لوگ بے فکر ہو گئے ہیں اس بات سے کہ آ جائے ان پر ڈھانپ دینے والی بات اللہ کے عذاب سے, کہ آ جائے ان کے پاس قیامت کی اچانک اور ان کو خبر بھی نہ ہو؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیجیے حاضی سبیلی, یہ ہے میرا راستہ, ادعو بلاتا ہوں میں اللہ کی طرف ہوں, علی بصیرت میں بصیرت پر ہوں, اور جو لوگ میری پیروی کرتے ہیں اور پاک ہے اللہ کی ذات, اور نہیں ہوں میں شرک کرنے والوں میں سے. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما کر آخر میں یوسف علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا. یوسف علیہ السلام نے اللہ کے سامنے عاجزی اور انکسار کا ذکر کیا اور درخواست کی اسلام کی حالت میں ان پر موت آئے اور نیک لوگوں کے گروہ میں وہ مل جائیں. یہ یوسف علیہ السلام کی دعا تھی آخر میں, جبکہ ان کے والد بھی فوت ہو گئے اور اس کے بعد بھی ربع صدی کا زمانہ تقریباً گزر گیا, تو پھر آخر کی طرف رغبت کی بنا پر انہوں نے یہ دعا کی تھی. یوسف علیہ السلام کی جب وفات ہوئی مصر کے اندر, تاریخی روایتیں یہ بتلاتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو وہاں ہی مصر کے اندر ہی مصر والے لوگوں نے دفن کر لیا تھا. ان کے دفن کے بارے میں یہ خیال کیا کہ ان کو کس جگہ دفن کیا جائے. وہ کہتے ہیں کہ تابوت کے اندر ان کو بند کر کے نیل کے بالائی حصے کے اندر ان کو دفن کر دیا تھا مصر والے لوگوں نے, نیل کے اوپر والے حصے سے جہاں کا پانی سب اطراف میں پھیلتا ہے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خاندان کے لوگوں سے وصیت فرمائی تھی کہ اگر ان لوگوں کو مصر سے کسی وقت نکلنا پڑے تو یوسف علیہ السلام کے اس تابوت کو بھی وہ ساتھ ہی لے جائیں اور اسی جگہ پر ان کو دفن کریں جہاں ان کے والد اور ان کے دادا اور ان کے بزرگ جہاں پر مدفون ہیں. یہ وصیت فرمائی کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے تھے تو یوسف علیہ السلام کی اس وصیت کے مطابق ان کے اس تابوت کو بھی ساتھ لے گئے تھے مصر کے بالائی نیل کے بالائی حصے سے نکال کر وہ ساتھ لے گئے تھے. ان کو بھی اسی علاقے میں جا کر دفن کیا گیا ہے جہاں پر یعقوب علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور باقی ان کے لوگ, یہ انہوں نے وصیت فرمائی تھی. اس کا ذکر بھی تاریخی روایتوں سے ملتا ہے. پھر حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی اللہ تعالیٰ نے تصدیق اور حقانیت بیان فرمائی کہ یہ واقعات جو پوری تفصیل کے ساتھ اور صحیح طریقے پر بیان کیے ہیں تو یہ بجز اس کے اور کوئی صورت نہیں ہے کہ اللہ نے آپ پر یہ وحی نازل فرمائی, ورنہ آپ تو پڑے ہوئے نہیں تھے, نہ کسی کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا تھا, نہ کتاب پڑھتے تھے, تو آپ کو یہ واقعات کیسے معلوم ہو گئے. جن کو تاریخ بھی پوری طریقے سے محفوظ نہیں رکھتی, تاریخ میں غلط سلط بھی باتیں ہوتی ہیں, اور یہ صحیح صحیح واقعات حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بیان فرمائے ہیں یہ وحی الہی ہے. اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا, یہ غیب کی خبروں سے ہے. اللہ تعالی کے سوا ان کو صحیح طور پر کوئی بھی نہیں جانتا, تو اس لیے آپ اللہ کے نبی برحق ہیں. اور یہ قرآن اللہ تعالی نے آپ پر نازل فرمایا ہے, یہ آپ کی حقانیت اور صداقت کی دلیل ہے. یوسف علیہ السلام کے واقعہ کے ساتھ ساتھ آگے باقی نبیوں کا ذکر بھی اجمالی طور پر اللہ نے بیان فرمایا آخر میں, اور نبوت اور رسالت کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا ہے. یوسف علیہ السلام کے واقعہ کے ساتھ حضور علیہ السلام کے واقعہ کو خصوصی نسبت ہے, اور خصوصی نسبت یہ ہے کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے زیادتی کی تھی, لیکن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عروج پر پہنچایا, بھائی نادم ہوئے. یہی بات حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آئی. مکے کے جو آپ کے بھائی بند تھے انہوں نے آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی, بہت مظالم کیے, لیکن اللہ نے آپ کو عروج عطا فرمایا, وہی کیفیت پیدا ہو گئی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے لیے بھی. گویا اس سورہ مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روشن مستقبل یوسف علیہ السلام کے واقعہ کے ضمن میں اللہ نے بیان فرمایا. یوسف علیہ السلام کے واقعہ کے ضمن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مستقبل اور ان کی کامیابی اس واقعہ کے ضمن میں بیان فرمائی ہے. اس لیے ارشاد ہوتا ہے یہ غیب کی خبروں سے ہے, وہی کرتے ہیں ہم کو آپ کی طرف آپ ان کے پاس نہیں تھے جب انہوں نے اتفاق کیا تھا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا مشورہ کیا تھا، آپ کو وہاں موجود تھوڑی تھے کہ آپ نے مشاہدہ کیا ہو اور دیکھ کر کے بیان کیا ہو. آگے ایمان اور عقیدے کی بات کو بیان فرمایا ہے کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ آپ اس بات کی بڑی حرص کریں، اور ہر نبی حرص کرتا ہے، حضور تو سب سے زیادہ اس بات کے حریص تھے کہ لوگ ایمان قبول کر لیں، سارے لوگ ہی ایمان قبول کر لیں اور اللہ کی توحید کو مان لیں اور کامیاب ہو جائیں. تو آپ کتنی بھی حرص کریں لیکن اکثر لوگ نہیں مانیں گے، بعض لوگ ہی ایسے ہوں گے حق طلب اور حق پرست جو ایمان کی دعوت کو قبول کریں گے، اکثر لوگ نہیں مانیں گے. اگر نہیں مانیں گے تو آپ کا تو نقصان نہیں ہے، اپنا ہی نقصان کریں گے، کیونکہ آپ ان سے کوئی بدلہ معاوضہ تھوڑا ہی طلب کرتے ہیں کہ جو ان پر گران گزرتا ہے، اپنا ہی نقصان کریں گے. یہ اللہ تعالی نے یہ بات بھی سمجھا دی، یہ تسلی بھی ہے، اپنا کام کرتے رہیں اور یہ نہ خیال کریں کہ اکثریت گمراہ رہتی ہے اور مانتی نہیں. یہ بات اللہ نے فرما دی ہے کہ لوگ اپنی ضد عناد ہر دھرمی کو ترک نہیں کریں گے، اکثر لوگ ایسے ہی گمراہی کے اندر ہی، شرک کے اندر، کفر کے اندر ہی مبتلا رہیں گے. ہر دور کے اندر ایسا ہوتا رہا ہے. آگے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو وَقَعِيَمْ مِنْ آیَتٍ، بہت سی نشانیاں ہیں آسمان اور زمین میں. یہ تو ہوا کہ آپ اللہ کا کلام اور وحی الہی اور اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو وہ قبول نہیں کرتے. فرمایا جس طرح آیات الہی کو اور قرآن کو اور وحی الہی کی باتوں کو لوگ سن کر قبول نہیں کرتے، اسی طریقے سے جو کائنات کے اندر اللہ تعالی نے بہت سی نشانیاں رکھی ہیں، ان کے پاس سے بھی غفلت سے گزر جاتے ہیں، ان سے بھی عبرت نہیں پکڑتے لوگ. دونوں قسم کی آیات سے لوگ غفلت اختیار کرتے ہیں، تشریحی اور تنزیلی آیتیں جو اللہ تعالی وحی کے ذریعے نازل فرماتا ہے، اس سے بھی غفلت کرتے ہیں، قبول نہیں کرتے، مانتے نہیں، توجہ ہی نہیں کرتے. اور اللہ تعالی کی تکوینی آیات جو ارض و سما کے اندر اللہ نے پھیلا رکھی، ان پر بھی غور نہیں کرتے لوگ، اور خدا تعالی کی توحید کے عقیدے کو نہیں مانتے صحیح طور پر، اور ایمان کو قبول نہیں کرتے، صرف کفر کے اندر ہی مبتلا رہتے ہیں. دونوں قسم کی آیتوں سے غفلت برتتے ہیں لوگ. تو آیت کا لفظ جو ہے یہ عام ہے، آیت کا اطلاق حکم پر بھی ہوتا ہے، آیات اللہ والے احکام الہی، اور آیت کا معنی معجزے پر بھی ہوتا ہے، معجزات بھی یہ اللہ کی نشانی ہے، اور آیت کا معنی دلیل بھی ہوتا ہے، ان فی ذلک لآیات للمؤمنین، دلیل کا معنی بھی ہوتا ہے، نشانی کا معنی بھی ہوتا ہے، نشانی جس کو دیکھ کر انسان سمجھ جاتا ہے ایک بات، یہ راستے پر نشان میل لگا ہوتا ہے تو آپ نے سمجھ لیتے ہیں کہ ہاں جی ہماری منزل کتنے میل ہے، کتنے کلو میٹر رہ گئی ہے. تو یہ نشانیوں کو دیکھ کر انسان اپنے مقصد کی بات کو سمجھتا ہے. تو اللہ تعالی نے ارض و سما کے اندر بہت سی نشانی ہیں، یہ اصل میں دلائل ہوتے ہیں، اللہ نے پھیلا رکھی. آج سیارات ہیں، شمس ہے، قمر ہے، آسمان کے یہ کرے ہیں، ان کی مختلف چالیں اور روشنی ہیں، اور ان کی وضع قطع ہے، اور کئی قسم کے تغیرات ہیں جو لائق ہوتے ہیں، یہ سب نشانی ہیں. زمین کے اندر بھی اشجار ہیں، پہاڑ ہیں، اور پتھر ہیں، درخت ہیں، پتے ہیں، پھول ہیں، بے شمار باتیں اللہ نے پھیلا رکھی ہیں. اگر کسی چیز پر بھی انسان غور کرے تو اللہ تعالی کی وحدانیت سمجھ میں آتی ہے برابر، لیکن انسان غور نہیں کرتے، کسی چیز پر بھی توجہ نہیں کرتے تاکہ وہ صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں. اللہ تعالی وقائم من آیتن، بہت سی نشانی ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، گزر جاتے ہیں لوگ ان کے پاس سے، سامنے ہوتی ہیں شب و روز، یہ باتیں نظر آتی ہیں، انسان دیکھتے ہیں لیکن اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، دھیان نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے. انسان اگر پورے دل کے ساتھ توجہ کریں تو خود بخود اللہ کی صفتیں سمجھ میں آنے لگ جائیں اور اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ خوب سمجھ میں آنے لگ جائے انسان کو، شرک کفر سے انسان باز آ جائے. لیکن لوگ ایسا کرتے نہیں، اعراض کرتے ہیں ان سے. ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ما یومن اکثر ہوں، اور ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے اللہ تعالی پر مگر اس حال میں کہ وہ ساتھ شرک کرنے والے بھی ہوتے ہیں. جو ایمان لاتے ہیں ان کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے کہ اکثریت ان کی بھی شرک کرنے والی ہوتی ہے. ایمان لاتے ہیں لیکن ساتھ شرک بھی کرتے ہیں. اللہ تعالی کا مالک اور خالق ہونا، یہ تسلیم کرتے ہیں، ایک حد تک مانتے ہیں لیکن اس کے باوجود شرک کرتے ہیں. جیسا کہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واجب الوجود ہونا اور خالق ہونا، اس کو تمام مشرک لوگ مانتے ہیں. تمام مشرک لوگ یہ کہتے ہیں کہ خالق صرف اللہ ہے، خواہ وہ کسی قوم کا بھی فرد ہو، یونانی، رومی، مصری، آشوری، کلدانی، ہندوستانی، چینی وغیرہ، سارے خالق خدا کو مانتے ہیں. اور واجب الوجود بھی خدا کو ہی مانتے ہیں کہ جس کی ہستی خود بخود موجود ہو، خود آ، خدا خود بخود ہی جس کی ہستی موجود ہے اللہ، اس کو مانتے ہیں سارے لوگ، ماں سوا دہریوں کے. دہریوں کی تعداد ہمیشہ تھوڑی رہی ہے دنیا میں، کیونکہ دہریت جو ہے یہ بدوزی اور غیر فطری، تو دیانت یہ فطرت کے مطابق ہے، دہریت اور الحاد جو ہے یہ غیر فطری ہے. تھوڑے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، بد فطرت بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثریت انسانوں کی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ واجب الوجود صرف خدا ہے اور خالق بھی صرف اللہ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی یہود بھی، نصارہ بھی، ہنود بھی اور مشرکین قدیم جدید سارے اللہ کی تدبیر میں اور عبادت میں شرک کرتے ہیں. مدبر اللہ کے سوا اوروں کو بھی مانتے ہیں کہ اور بھی کچھ تدبیر کرتے ہیں، ہماری بگڑی بناتے ہیں، کچھ ہماری عادتیں پوری کرتے ہیں، اور عبادت کے اندر بھی شرک کرتے ہیں. عبادت کے اندر بھی قولی، فعلی، عملی، نظر و نیاز کے اندر یا مختلف شکلوں کے اندر، تعظیم کے اندر، غیر اللہ کی تعظیم میں مفرد کر کے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اکثریت ایسی ہے لوگوں جو صحیح ایمان اور توحید پر قائم رہیں، کہ یہ چاروں درجے تسلیم کریں کہ اللہ تعالی ہی واجب الوجود ہے، خالق بھی وہی ہے، مدبر بھی وہی ہے، اور عبادت کا مستحق الہ بھی وہی ہے، اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، وہ تو ایمان والے ہوں گے. ورنہ نجومی لوگ نجوم کو مدبر مان کر ادھر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی ابنیت کا عقیدہ مان کر مشرک بن جاتے ہیں. یہ تین خداؤں کا عقیدہ مان کر، مجوسی دو خداؤں کا عقیدہ مان کر یزدان و ہرمن شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور اکثر لوگ مشرکین کوئی جنات اور ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں کہہ کر خدا تعالی کے اندر شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اکثر و بیشتر عبادت کے اندر لوگ شرک کرتے ہیں. اللہ تعالی کی جو تعظیم چاہیے وہ تعظیم غیروں کی کرتے ہیں. یہ نظر و نیاز کے اندر بھی وہ قبر پرست لوگ قبور کی تعظیم کر کے شرک میں مبتلا ہوتے ہیں. اب آپ ہی بتلائیں، قبروں کو پختہ بنانا، وہ گنبد بنانے، پھر وہاں قبروں پر یہ چادریں جا کر چڑھانا، یہ کیا ہے؟ یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ ایسی تعظیم جس کی اللہ نے قطعاً حکم نہیں دیا نہ اس کے رسول نے. یہ قبروں پر بھی چادریں چڑھایا کرو، یہ روشنی ہے وہاں جلایا کرو، قبر کا جو فاتحہ پڑھو، دعا کرو، استغفار کی، یہ رفع درجات کی لو. زور القبور، ہاں قبروں کی زیارت کرو، تزاہد فی الدنیا و تذکر الاخرہ، وہ اپنی موت بھی کچھ یاد آئے، آخرت کی بات بھی سامنے آئے. لیکن یہاں تو یہ ہے کہ مستقل ایک سلسلہ بنا ہو، یہ شرکی بات ہے قبر پر جاتا، اور تقرب کے لیے، کسی قبر کے تقرب کے لیے کوئی نیاز وہاں چڑھانی، یہ راضی ہو جائیں اور ہماری مراد پوری ہو جائے. یہ تقرب غیر اللہ کا یہی شرک ہے، وہ اللہ لغیر اللہ کی مد میں آتا ہے. یا سجدہ کرنا، ماتھا ٹیکنا، وہاں چومنا قبروں کو، جا کر جھکنا وہاں، اور طرح طرح کی باتیں کرنی، وہ اس طرح کرتے ہیں. پیر پرست لوگ پیروں کے اندر خدائی کرشمہ مان کر شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، کہ جس کو حلال کہہ دیا وہ حلال مان لیا، جس کو ناجائز کہا پیر صاحب نے وہ ناجائز ہو گیا. خدا تعالی کا منصب ان کے اندر مان لیا، جیسا یہود نصارہ نے ارباب من دون اللہ، حلال اور حرام ہونے کا منصب اپنے علماء میں اور اپنے پیروں میں مان کر مشرک بنے، وہ اس طرح شرک میں مبتلا ہوتے ہیں. وہ غیر اللہ کی نیاز اور نظر مان کر شرک میں مبتلا ہوتا، اور اکثر یہ تعویذ گنڈے کے اندر بھی لوگ بہت زیادہ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں. ناجائز تعویذ جس میں غیر اللہ سے امداد طلب کی جاتی ہے، یا جبریل یا میکائیل، کوئی فرشتوں کے نام ہوتے ہیں، کوئی جنات کے نام ہوتے ہیں، جہاں بھی یہ ہوگا وہ شرک والی بات ہوگی. اسی لیے ہر رکاوت تیبلا شرک، شرک میں فرمایا ایسے تعبیر جس میں غیر اللہ سے استمداد کی گئی ہو، یعنی وہ شرک ہو، تعبیر شرکی ہے. اکثر و بیشتر جو نقش بناتے ہیں وہ شرکیا نقش ہوتے ہیں، شرک سے مملو ہوتے ہیں. تیبلا بھی جو عورتیں اپنے خامنوں کو رام کرنے کے لیے جو بعض چیزیں کرتی رہتی ہیں، وہ بھی شرک میں داخل، شگون شرک میں داخل. نجوم وغیرہ کو مؤثر ماننا اور نجومیوں سے چل کر اپنی قسمت معلوم کرنی، یہ شرک کی بات. کاہنوں کے پاس جانا اور غیب کی خبریں دریافت کرنا، یہ سب شرک میں آتا ہے. شرک کا بہت محکمے ہیں اور بہت سی شکلیں ہیں جو انسانی سوسائٹی میں رائج ہیں. حالانکہ تعویذ اگر اللہ کا نام ہو اور اللہ سے مدد طلب کی گئی ہو، یا کوئی خدا کا کلام ہو، اس میں تو حرج نہیں ہے. صحیح لوگ جو ہیں وہ صحیح تعویذ بھی دیتے ہیں، لیکن اکثر لوگ غلط تعویذ ہی دیتے ہیں جس میں شرک والی بات ہی ہوتی ہے. اور کوئی قسم کے اندر کوئی کسی رنگ میں شرک کی کوئی ایک شکل نہیں ہے، بہت سی شکلیں ہیں. بہرحال اکثر لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں، باوجود اس کے کہ مانتے ہوئے بھی کہ اللہ تعالی جو ہے وہ خالق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی شرک کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی تفسیر تو اس طرح ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اکثر مومن لوگ جو ہیں ایمان کے باوجود بھی شرک کرتے ہیں, وہ شرک خفی پر محمول کرتے ہیں, یعنی ریا, اپنے عمل کے اندر دکھاوا اور ریا کرتے ہیں. یہ ریا شرک خفی ہے, یہ بھی ممنوع ہے, اعمال کے ضائع کرنے والی بات ہوتی ہے, اگرچہ شرک جلی نہیں, لیکن اکثر لوگ شرک جلی میں ہی مبتلا ہوتے ہیں. یہ مختلف شکلیں جیسی میں نے عرض کی, کسی نے کسی شکل میں خالص ایمان کے عقیدے پر, توحید کے عقیدے پر قائم رہنے والے, صرف اللہ کو معبود برحق ماننے والے, اسی کی عبادت کرنے والے,